Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Już trwa seria próbna. W Zakopanem za godzinę drużynowy konkurs w skokach narciarskich. Obrońcy przyrody demonstrowali w stolicy. Przynieśli transparenty z takimi hasłami. Umieram ze smogu, Szyszko niszczy wszystko, nie chcę płakać jak bóbr po żubrze. Miliony euro leżą na zapomnianych kontach bankowych w Belgii. Po wspaniałym dla polskich skoków weekendzie w Wiśle Puchar Świata zawitał do Zakopanego. Już za godzinę rozpocznie się konkurs drużynowy, który ma obejrzeć około 23 tysięcy widzów. Konkursy w Zakopanem są jedną z największych imprez w kalendarzu Pucharu Świata. Na miejscu jest Witold Banach. Halo Witku, jakie są oczekiwania kibiców? Dzień dobry. Zakopany dosłownie kipi dziś od rana energią kibiców. Biało-czerwone szaliki, czapki, flagi, oczywiście wuwuzele, ale to wszystko po to, by przekazać polskim skoczkom, że te kilkadziesiąt tysięcy osób już wie, kto dziś wygra. Wygrywamy, nie? Mamy nadzieję, że wygrywamy chociaż po ostatnich treningach i kwalifikacjach. Wydaje się, że Niemcy są mocni. Polska, nie. Drugie Niemcy, nie. Trzecia Austria. Pierwsze miejsce, jak będzie? Oczywiście, że pierwsze. Austriacy z Niemcami o drugie i o trzecie powalczą. Forma jest, to jest optymizm. Podium, ale lepiej zwycięstwo dla Polaków. 99%. Jesteśmy tu po raz pierwszy od 5 lat i jest super. To oczywiście marzenia kibiców, a dzisiejszy konkurs drużynowy jest niezwykły. Polacy będą bronić pierwszego miejsca w Pucharze Narodów. O utrzymanie pozycji lidera będą walczyć Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i lider Pucharu Kamil Stoch. I oczywiście te kilkadziesiąt tysięcy osób, wszystkich naszych skoczków, będzie dziś wspierać swoją wielką energią. Z Zakopanego Witold Banach dziękuję za relację. A tuż po serwisie w Trójce rozpocznie się specjalne wydanie programu Trzecia Strona Medalu. Zapraszam. Manifestacja w Warszawie w obronie polskiej przyrody. Demonstranci sprzeciwiali się pomysłom wycięcia drzew w Puszczy Białowieskiej oraz odstrzału żubrów i bobrów. Żądali też dymisji ministra środowiska Jana Szyszki. Mówili, że oczekują od rządzących zwiększenia obszarów pod ochroną i większej troski o środowisko. Na naszych transparentach są hasła: umieram ze smogu, Szyszko niszczy wszystko, nie chcę płakać jak bóbr po żubrze. Jesteśmy także przeciwko temu, co się dzieje teraz w kontekście odstrzału żubrów, a także bobrów. I też chcieliśmy zwrócić uwagę na smog w Polsce. Jeżeli decydujemy się na ścisłą ochronę w takim miejscu, jakim jest Puszcza Białowieska, nie należy ingerować w naturalne procesy. Wszyscy lubią grillować przy jeziorku, przy kiełbasce, prawda, chodzić do lasu, robić ogniska. Wkrótce tych ognisk i jeziorek może zabraknąć. Nie wiem, czy ludzie mają tego świadomość. Przede wszystkim szacunku dla przyrody, przede wszystkim szacunku dla ludzi, dla zdrowia, życia ludzi, dlatego żebyśmy mieli zostawić przyszłym pokoleniom. Manifestujący przeszli od warszawskiej Agrykoli przed kancelarię premiera. Tłumy dziękowały kardynałowi Dziwiszowi za jego pracę. Duchowny po 11 latach kończy dziś pełnić funkcję metropolity krakowskiego. W Krakowie odprawiono mszę dziękczynną za jego posługę. Przed rozpoczęciem mszy w sanktuarium świętego Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz dziękował za wsparcie, którego doświadczał przez ostatnie lata. Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy współtworzą Kościół krakowski. Będę się starał nadal służyć, będę siły możliwości przewidzianych prawem kościelnym. Kardynał przed wejściem do świątyni witał wiernych. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i prezentów. Przyjechaliśmy podziękować kardynałowi za to, jak wspaniale wspierał nas tutaj wszystkich w Małopolsce, za ten czas, który spędził przy Ojcu Świętym. Oby najwięcej zdrowia i opieki Bożej na następne lata. No szkoda, że już odchodzi, no ale taka kolej życia. W uroczystości w sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięli udział między innymi krakowscy biskupi i przedstawiciele rządu, z premier Beatą Szydło na czele. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A ingres następcy kardynała Dziwisza odbędzie się za tydzień. Zapomniane konta w belgijskich bankach. Według doniesień mediów na takich kontach znajduje się prawie 430 milionów euro. Beata Płomecka. Jak to możliwe, że ktoś zapomina o pieniądzach wpłacanych na konto? Według doniesień belgijskiej prasy zdarza się na przykład, że dziadkowie zakładają konta dla swoich wnucząt, wpłacają pieniądze, a później o nich zapominają. Średnio na takim zapomnianym belgijskim koncie jest 3700 euro. Jeśli przez dłuższy czas bank nie może się skontaktować z właścicielem konta, przekazuje informacje fiskusowi. Pieniądze przelewane są na specjalne rachunki i po 30 latach Urząd Skarbowy je przejmuje, jeśli w tym czasie właściciel się nie zgłosi. W ubiegłym roku prawie 3000 osób przypomniało sobie jednak o kontach i wypłacono im w sumie ponad 10 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

te konkursy i Wiśle i w Zakopane są wyjątkowe, bo przecież wcześniej był Puchar Świata w Wiśle. To było takie preludium, zapowiedź tego, co czeka nas w Zakopanem. Taka przystawka, mówili niektórzy, a Maciej Kot podkreślał, że wszyscy ze stawki skoczków narciarskich już nie mogą doczekać się tego, co będzie tutaj. Rozmawiałem przed chwilą ze Stefanem Kraftem i innymi zawodnikami podczas kontroli sprzętu czołowej dziesiątki i oni już nie mogą się doczekać. Mówią, że skoro tak jest w Wiśle, to co będzie w Zakopanem? To będzie jakieś szaleństwo i łapali się za głowę i oni wiedzą, że to będzie po prostu święto skoków narciarskich. Jest święto skoków narciarskich, my też łapiemy się za głowę, a zatem przez najbliższą godzinę będziemy opowiadać o tym, jak Zakopane przygotowywało się do konkursów, tutaj właśnie jak skoczkowie je traktują, co się dzieje w trakcie samych konkursów, żeby dobrze się rozgrzać, proponujemy na początek, no wiadomo, jak o skokach, to co? Van Halen! I get up. Wielka Krokiew, biało-czerwona, święto skoków narciarskich w Zakopanem. 23 tysiące fanów tutaj na trybunach, a podobno około 20 tysięcy ma być także poza skocznią, żeby obserwować biało-czerwonych w locie. O, ich będzie widać, jak będą wychodzić z progu, a później niestety tamtym kibicom znikną i oni dopiero będą się dowiadywać, jak było po tym, jaka euforia będzie na trybunach. Niesamowite to, co nas czeka w tym dzisiejszym konkursie drużynowym. Mamy już przedsmak tego, dlatego że trwa seria próbna i na przykład Piotr Żyła już skoczył, Maciej Kot także, widzisz Kuba? 124 Maciej Kot, Piotr Żyła 131 i jest tutaj także Dawid Kubacki, 121,5 metra, chłopak, który wczoraj przez kwalifikacje skokiem na taśmę załapał się na to ostatnie wolne miejsce do dzisiejszej drużyny, na ten konkurs drużynowy. No tak, a drużyna, konkurs drużynowy to jak jest... Jak reprezentacja, jak piłka nożna, euforia. Dla wszystkich to jest coś wyjątkowego, mówią o tym i zawodnicy, i trenerzy, no bo wiedzą, że tutaj jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No to może powiedzmy troszkę o Dawidzie Kubackim. On oczywiście jest członkiem reprezentacji już od dosyć dawna, on też był członkiem ekipy, która wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Predacji. Jest też w pewien sposób wyjątkowy, bo jest zakochany w modelarstwie, bierze nawet udział w zawodach, czasami zabiera ze sobą na takie zgrupowania, modele, wszyscy się nimi bawią, ale poczekajmy jeszcze teraz sekundkę, zobaczmy, jak sobie poradzi w tej serii próbnej Kamil Stoch, bo on jest właśnie teraz na skoczni, on właśnie teraz się wybił. No i jest ta zielona linia, to jest przed tą zieloną linią, pokazującą, że ewentualnie jej przekroczenie dałoby prowadzenie na tym treningu Kamilowi Stochowi, ale on powtarza, że liczy się każdy kolejny skok. 130,5 metra, chyba może być zadowolony. No tak, natomiast, jest okej, okay. Widać było po jego, tak, że jest zadowolony, ale on zresztą tak sceptycznie podchodzi do tego, jakie ma wyniki na treningach, kwalifikacjach, bo dla niego przecież najważniejsze są konkursy. No tak, dla wszystkich. Wiadomo, że ta seria próbna to jest po prostu taka rozgrzewka, żeby trochę poczuć te tory, żeby trochę poczuć zeskok. A zatem 130,5 metra to jest na razie czwarte miejsce. Najdalej Michael Hajbek, który pofrunął aż 133 metry. Jeszcze dalej 137 Andreas Wellinger. A zatem no Kamil Stoch naprawdę jest w bardzo dobrej formie. Wracamy w takim razie do Dawida Kubackiego, który już jest zasłużony, no ale teraz myślę, że jest wyjątkowo zmotywowany, dlatego że został nominowany do tej ekipy, która dzisiaj będzie skakać do konkursu drużynowego. A zatem Maciej Kot, Kamil Stoch, Piotr Żyła i właśnie Dawid Kubacki. Po konkursach w Wiśle udało się nieco wyciszyć wam, drużynie? No myślę, że tak. Tutaj mieliśmy chwilkę czasu na odpoczynek, mieliśmy chwilę czasu na spokojny trening. A to też później procentuje w zawodach, więc było to na pewno potrzebne. Poznajecie cały czas te nowe tory, czy już je znacie? Jak to oceniacie? Nie, no mieliśmy, może jakoś bardzo dużo tutaj nie poskakaliśmy, ale nie ma tak naprawdę jakiejś aż tak dużej różnicy, żeby się trzeba było jakoś bardzo przyzwyczajać. Tory są przygotowane profesjonalnie, jest równo, nie ma żadnych niespodzianek, więc skacze się normalnie. Ale jak się je zna, no to jest nieco lepiej, bo niektórzy przyjechali dopiero i zaczęli skakać. No, tak, czy ma to znaczenie? Generalnie ma to znaczenie przy pierwszym skoku, bo przy tym troszeczkę zmienionym profilu no zdarza się, że ten próg trochę ucieka, ale no to jest różnica w pierwszym skoku, więc później już skacze się. Tak, jeżeli ktoś tu przyjeżdża pierwszy raz, to już jest norma. Dawid, czy jest takie miejsce gdzieś na świecie, jeżeli chodzi o puchar skoków narciarskich, żeby na kwalifikacjach było tylu kibiców? To chyba się nie zdarza. To jest tutaj wyjątkowy klimat Zakopanego i myślę, że nie do powtórzenia. Na niejednym stadionie piłkarskim by pozazdrościli takiej widowni. Na pewno, na pewno. Konkurs drużynowy to jest dodatkowe wyzwanie. To jest normalny dzień do skakania. Przychodzimy, robimy swoją robotę. Nie różni się to od skakania na treningach, ani od skakania na zawodach, więc plan jest bardzo prosty. Przyjść i robić, skakać swoje, tyle. I wygrać. To już komputer pokaże na koniec. No tak, ten komputer czasami się długo waha, zanim pokaże wyniki. Tak było właśnie na tych Mistrzostwach Świata w Predacji, o których wspominaliśmy, ale wtedy udało się wywalczyć brązowy medal. I nie ma co ukrywać, że nasza drużyna jest piekielnie mocna, prowadzi w Pucharze Narodów w tym sezonie, więc liczymy na to, że dzisiaj staną przynajmniej na podium. Uwaga, bo to jest po raz pierwszy w historii biało-czerwoni przystępują do konkursu drużynowego w żółtych plastronach liderów. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Oczywiście liderem naszej kadry jest Kamil Stoch, który zdaje sobie sprawę z presji, ale spokojnie podchodzi do tej rywalizacji. Ja podchodzę do każdego konkursu tak samo i do każdego skoku tak samo. I tak naprawdę to, że w tym momencie prowadzimy w Pucharze Narodów, nie daje nam żadnej przewagi, ani tym bardziej nie wiem, czegoś więcej, czegoś, czego inni nie mają. No po prostu musimy w dalszym ciągu robić swoją pracę, wykonywać najlepsze skoki, na jakie nas stać. A później zobaczymy, jaki wynik nam to da. No oczekiwania są zawsze. To jest pozytywne, ponieważ to pokazuje, że w dalszym ciągu no jest zainteresowanie skokami narciarskimi. Kibice nas wspierają i oczekują od nas, żebyśmy odnosili dobre wyniki. Aczkolwiek nie zawsze udaje się tym oczekiwaniom sprostać, pomimo tego, że są i chęci, i też umiejętności, natomiast zawsze coś może pójść nie tak, zawsze to warto mieć się na uwadze. Aczkolwiek ja spróbuję zrobić po prostu to, co robię cały czas, czyli oddać swoje najlepsze skoki, jakie będę potrafił i tyle. Znaczy na ten moment dla mnie to nie ma większego znaczenia, ja po prostu cieszę się tym, co robię. Naprawdę czerpię dużo radości ze skakania i nie ma znaczenia, czy jadę jako ostatni, czy jadę jako piąty od końca, czy w połowie stawki. Po prostu chcę to robić na dobrym poziomie. No i chcę być po prostu uśmiechnięty po skokach. No jak się patrzy na Kamila Stocha, to jest uśmiechnięty, widać tą radość ze skakania. To jest niesłychanie ważne. Druga piekielnie ważna sprawa to kiedy siedzi się tam wysoko na belce, kiedy patrzy się w dół, jest szaleństwo tych dziesiątków tysięcy kibiców. Żeby skąd wiesz? Kompletnie siedziałem tam. Byłeś, tak? O. Żeby kompletnie umieć się wyłączyć i nie myśleć o niczym, tylko o tym, co trzeba zrobić za kilka sekund, bo to jest naprawdę bardzo trudna i bardzo skomplikowana technicznie dyscyplina. A skoro mamy konkurs drużynowy, no to tyle szczęścia, co dzisiaj nasi skoczkowie nie miał Adam Małysz. Był nieco osamotniony w tych konkursach drużynowych za najlepszych swoich czasów, ale doskonale wie, na czym one polegają, na czym polega ten konkurs drużynowy, a jest specyficzny. W drużynie też się skacze troszkę łatwiej, jest bardziej swobodnie, jest bardziej na luzie skakanie. Oczywiście oczekiwania, wszystko jest to samo, ale jest zdecydowanie łatwiej, jeśli chodzi o taką swobodę. Zawsze jest trudno, ale ja cały czas wierzę w naszych. Kto by nie wierzył? Wszyscy tutaj wierzymy przecież w naszych. No i coś mi podpowiada, że to naprawdę może być bardzo, bardzo dobry dla nich i dla nas konkurs. Austriacy, Niemcy, ale Słoweńcy chyba się włączą do walki o podium przynajmniej, a to dlatego, że wrócił po tej krótkiej przerwie, gdy odpoczywał w domu Peter Preufs i świetnie się wczoraj spisał na treningach i w kwalifikacjach. Te jego odległości naprawdę robiły wrażenie i na Słoweńców też zdecydowanie dzisiaj musimy spoglądać. Patrzę na tych kibiców, którzy czekają już na początek konkursu i myślę, że gdyby posłuchali teraz Chumba Wamba, to by się zdecydowanie rozgrzali. Nie mają takiego szczęścia jak państwo, a państwo mogą się właśnie rozgrzać teraz przy Chumba Wamba. 35 minut zostało do rozpoczęcia konkursu drużynowego na Wielkiej Krokwi Zakopanem. Oczywiście, jeżeli Państwo by teraz chcieli poszukać tutaj wolnego miejsca, no to już nie znajdziemy. Bilety rozeszły się bardzo dawno temu, a biało-czerwoni będą skakać w kolejności Piotr Żyła. Tutaj musi być mocne rozpoczęcie. Później Maciej Kot musi dołożyć, Dawid Kułacki poprawić, no a kropkę nad i postawić na koniec Kamil Stoch. No tak, ważne jest to, żeby nie zepsuć skoku. To nie muszą być wszystkie idealne skoki. Oczywiście byłoby świetnie, gdyby wszyscy skoczyli rewelacyjnie, ale to się oczywiście rzadko zdarza. Natomiast jeżeli jeden z zawodników zepsuje zupełnie swój skok, to potem odrabianie strat jest po prostu najczęściej bardzo, bardzo trudne. Mówił Kuba o tym przed chwilą, że rzeczywiście ci kibice tu się zawsze spisują. Nie wiem, czy pamiętasz, Kuba, ten pierwszy konkurs Pucharu Świata po tym, jak się zaczęła Małyszomania. To było po turnieju czterech skoczni, kiedy Małysz wygrał ten turniej czterech skoczni w 2001 roku. I tutaj wspominali organizatorzy, kiedy miał się już zacząć konkurs, to okazało się, że kibice przyjechali wcześniej rano, w nocy, nie mieli co ze sobą zrobić i kiedy organizatorzy przyszli tutaj na skocznię, 10 tysięcy kibiców było już na skocznię bez biletu. No, tak. No i był wielki klops, co tutaj dalej zrobić z tymi skokami, jak to wszystko zorganizować, dużo było łatania, dużo było improwizacji, jakoś to się udało, teraz to już jest naprawdę profesjonalna organizacja w każdym calu. No i lata właśnie, praktyki. A propos tej idealnej organizacji, organizowanie dopingu, to też jest tutaj bardzo ważna sprawa. Kuba dosłownie kilkadziesiąt minut temu pobiegł porozmawiać z naszymi dowodzącymi dopingiem, bo... A to nie jest prosta sprawa, ten tłum poruszyć. Zarządzanie tłumem, tak możemy śmiało powiedzieć. To jest też pokierowanie kibiców, skierowanie odpowiednio tych emocji, ale to jest też także wsparcie dla skoczków, którzy tak jak bokserzy, kiedy wychodzą na ring, mogą sobie zażyczyć tutaj jakąś piosenkę i właśnie taką piosenkę usłyszą, siedząc gdzieś tam wysoko, patrząc w dół i może czasami ona pomaga się skoncentrować, może czasami pomaga wejść w lepszy nastrój. No dobrze, posłuchajmy w takim razie, jak to wszystko wygląda, jak wygląda organizacja i dopingu, i tej muzyki dla skoczków, i dla wszystkich kibiców. Do konkursu jeszcze trochę pozostało, ale wy już podgrzewacie tę atmosferę. Jesteśmy w radiu, a muzyka jest nieodzowna absolutnie w radiu. I tutaj na Wielkiej Krokwi także, panowie. Przedstawimy się najpierw, Mike i DJ Ucho, Crowd Supporter. Fenomenem tej imprezy jest to, że ludzie przychodzą tutaj, nasi wspaniali kibice, 3 godziny przed rozpoczęciem samej imprezy, a przy bramach, zanim się one otworzą, czekają od godziny 8 rano. No i to rzeczywiście jest ogromny szacunek, bo to jest możliwe tylko w Polsce i tylko z Polakami. Tak kochają skoki narciarskie, tak kochają czarować tutaj zwycięstwo Polaków, że od rana już czekają na ten moment, aby dostać się tutaj. Playlistę dla kibiców dobieracie tak z każdym konkursem inną, zmieniacie, co jest modne? Staramy się zmieniać co roku, aby ta muzyka była różnorodna, aby zaskoczyć czymś kibiców, którzy tutaj przyjeżdżają. Ta muzyka przede wszystkim ma ich rozgrzewać, bo oni naprawdę kilka godzin tutaj czasami na mrozie stoją i ta muzyka działa jak taki dobry grzejnik, tak? Pozytyw, tak. Pozytyw, taki nasz pozytyw, tak jest. A więc ta muzyka jest dobierana co roku. Oczywiście powtarzają się przeboje, które były hitami w poszczególnych latach i do tego dokładamy jakieś nowe, które szukamy z Michałem praktycznie przez cały rok. Kończy się tegoroczny Puchar Świata, a my już myślimy o tym, co zrobić, aby za rok było jeszcze piękniej. Te przeboje, które królują przez lata, to który jest zawsze z wami? Znaczy pierwszym w ogóle hymnem Pucharu Świata w roku 2003 była Biała Armia Bajmu. Rozdaliśmy wtedy 40 tysięcy śpiewników kibicom z tekstem Białej Armii. I tak co roku pojawiał się jakiś jeden power play tak zwany, czyli ten utwór przewodni. Ale w tej chwili po tych latach już mamy tych utworów tyle naprawdę z różnych części świata, bo my jednak staramy się grać muzykę, której trudno usłyszeć w radiu właśnie. Z takich krajów, które... No generalnie rozgłosie nie grają, u nas jest muzyka fińska, norweska, austriacka, węgierska, czeska, także często no i gatunki muzyczne i same piosenki, które no naprawdę nie są obecne gdzie indziej. Rozgrzewanie kibiców to jedno, ale też rozgrzewacie muzycznie naszych skoczków. Oni sobie zamawiają u was, wy ich pytacie, co by chcieli, żeby im zagrać. Zależy od skoczka. Niektórzy dzwonią do nas, proszą, panowie, dajcie coś dla mnie takiego energetycznego w tym roku, jak tamtym pomogło, wierzę w was. Tak jak Kamil Stoch, on sobie zawsze sam wybiera utwór. On, no jeśli chodzi o muzykę, możemy go pochwalić, bo naprawdę no, słucha różnorodnej muzyki. W tym roku jest to przebój grupy Aerosmith, Dream On. Przed rokiem był to przebój Elvisa Presleya. A więc jak widzimy, jest tutaj... Zmienia. Tak, a jest też na przykład Maciek Kot, który zapytał nas, panowie, no co dla mnie? A my mówimy, słuchaj Maciek, chcemy, żebyś skakał przy fińskim utworze Stiga pod tytułem Roy Orbison, dlatego, że mamy przyjemność też oprawiać Mistrzostwa Świata w Lahti i chcemy, żeby ten sam utwór niósł go w Zakopanem i w Lachti. Żeby się przyzwyczaił do niego. Żeby się przyzwyczaił do Finlandii, do fińskiego, do tego, co tam będzie się działo, po to, aby no, na najważniejszej imprezie tegorocznego sezonu ten utwór rzeczywiście mógłby ponieść go do medalu. Piotrek Żyła, jako największy ekscentryk naszej kadry, co sobie wybrał? No jako przekorny nasz Piotrek Żyła wybrał przebój Akcentu, czyli naszego kochanego przez Polaków Zenka pod tytułem Przekorny los. Dawid Kubacki? Dawid Kubacki będzie natał przy piosence Spadam. Przy piosence Spadam, tak. Przy piosence Spadam. Utwór wyjątkowy. Myślę, że warto. Nie możemy też zdradzić całej tajemnicy, tak? Całej magii naszej tutaj. Ale tych piosenek naprawdę jest dużo. Austriaków możemy zdradzić, bo tutaj no, wybór był dla nich prosty. Mianowicie jest to jedyna drużyna, która cała skacze przy jednym utworze. Na przykład wybrali sobie, i to jeszcze przy utworze, w którym sami występują. Śpiewają raz wraz z Leo Abererem taki utwór Jump Down Deep z austriackim producentem muzycznym i sami w nim biorą udział, w związku z czym cała reprezentacja Austrii wybrała ten sam utwór. W takim razie panowie, mocno zagrzewajcie wszystkich do walki. Dziękujemy bardzo, na pewno to będziemy robić. Dziękujemy, zapraszamy do biało-czerwonej krainy czarów. Kraina czarów, ładnie jest to. Zdecydowanie. Się udało spuentować. No dobrze, to może coś w takim razie, jeżeli możemy zrobić dla Kamila Stocha, to zaproponujemy coś, co wybrał, chociaż nie do końca. Zespół ten sam, ale piosenka inna. Pomyśleliśmy, że skoro tyle ci skoczkowie jeżdżą windami w trakcie całego sezonu, to niech mają też trochę przyjemności w tych windach. Love in the Elevator, Aerosmith. Loving in El Vita, living it up when I'm going down. No to już muzyka dla nas tych skoczków była dla Kamila Stocha przede wszystkim, a my odliczamy 23 minuty pozostały do tego konkursu drużynowego, w którym biało-czerwoni będą bronić pozycji liderów klasyfikacji w Pucharze Narodów. Co wcześniej się nie zdarzyło, to jeszcze raz musimy podkreślić. Mieliśmy taki podgląd na monitorach, jak przygotowują się i mobilizują poszczególne reprezentacje i różne drużyny nasi z papryką Piotra Żyły. Musiała być papryka, no inaczej być nie mogło. Czyli kulinarne tutaj wątki będą, bo zastanawiamy się nad tym, co też Stefan Horngacher zrobił, że biało-czerwoni tak odpalili. Kiedyś była bułka z bananem Adama Małysza, no to może teraz ta papryka. Były różne spotkania też, a z nami gość a propos spotkań, Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl, i chcieliśmy cię właśnie, Paweł, zapytać, co takiego zrobił ten Stefan Horngacher, że nagle trzech naszych skoczków jest w dziesiątce Pucharu Świata, że prawie całe podium mieliśmy w turnieju czterech skoczni, że prowadzimy w klasyfikacji drużynowej. Co tam się wydarzyło w trakcie tej przerwy sezonowej? No z takich szczegółów, na przykład wszedł na stołówkę, zapytał, a co to jest? Czyli jednak menu. A kiełbaski i parówki, a to tego nie ma już od dzisiaj. Bardzo ich pilnuję, żeby jedli porządnie. Zresztą już jak był z Heinzem Kutinem 10 lat temu, to czasami pukali się w głowę, jak widzieli, nad jakimi podstawami trzeba pracować. Oczywiście potem wiele się zmieniło, tak, te nasze skoki też zrobiły taki awans. Sprofesjonalizowało się, weszło to nowe pokolenie, natomiast no, w pewnym momencie już wypalili się i Łukasz Kruczek, i jego skoczkowie, ta relacja się wyczerpała, już nie byli w stanie sobie pomagać, siebie słuchać nawzajem, tak być siebie głodni. I przyszedł nowy człowiek, długo się przygotowywał do objęcia ich, powypytywał kogo trzeba, miał sporo swoich obserwacji i właściwie przyszedł już z gotowymi spostrzeżeniami. U niektórych skoczków to trwało dłużej, zanim przećwiczyli to, co im podpowiedział, tak jak na przykład u Piotra Żyły. U niektórych zaskoczyło od razu, tak jak u Macieja Kota, a Kamil Stoch był gdzieś po środku. Mówił Stefan Horngacher, że no, wybitny skoczek to i wybitnie dostosowana opieka, że musieli iść na kompromisy. Musiał przekonać Kamila, że to wszystko trzeba zrobić krok po kroku, ale przede wszystkim powiedział, słuchaj, ty jesteś wielkim mistrzem i fajnie. Ciesz się tym, co już wygrałeś, nie myśl o tym, czego nie wygrałeś. Ale nawet wielki mistrz musi ćwiczyć podstawy. I ty musisz ćwiczyć podstawy. Te kwestie techniczne to były bardzo ważne, ale też mentalnie chyba, bo ja na początku sezonu już zacząłem rozmawiać z chłopakami. Maciej Kot powtarzał, że im Stefan Horngacher mówi, słuchajcie, wy potraficie skakać, wy musicie wyjść na skocznię, zrobić swoje i później zastanawiać się nad tym, jaki będzie efekt, jakie będą przeliczenia tego komputera. Czyli głowa, jeszcze raz głowa, co zresztą jest potwierdzeniem tego, że w skokach jest ona arcyważna. No, skoki to jest specyficzna jednak gra zręcznościowa i tak powtarzamy to od przynajmniej 15 lat, że trzeba odciąć głowę, że trzeba nie myśleć. No rzeczywiście, ponieważ to wszystko trzeba zrobić tak szybko i polegać na pamięci mięśniowej, odruchu, to rzeczywiście trzeba tą głowę odciąć, tylko to o tym się łatwo mówi, ale najtrudniej to ciężko zrobić. To robić i mówił Kamil Stoch jeszcze tutaj. Najtrudniej jest mi powiedzieć sobie, że nie chcę wygrać i chcę się cieszyć. I uczyłem się tego wiele lat i chyba wreszcie się udało. Kamil również u Łukasza Kruczka był wielkim skoczkiem. U Łukasza Kruczka wygrywali konkursy Piotr Żyła, Krzysztof Biegun, Jan Ziobro. To nie jest tak, że polskie skoki powstały teraz, latem 2016 roku. Świetne było to, że od początku było jasne, że brakującym puzzlem w tej układance jest Stefan Horngacher, że udało się go przekonać, że trafiliśmy na ten moment, kiedy on chciał zostawić Niemców i spróbować czegoś sam, znał skoczków, skoczkowie go znali, niektórzy tak jak Piotr Żyła, oczy wypłakali za nim, kiedy odjechał w 2005, takim się dobrze z nim skakało, zresztą przecież Kamil, Piotr, to są dwaj wicemistrzowie świata w drużynie, właśnie pod ręką Horngachera. Kamil byłby wtedy mistrzem świata juniorów w Rovaniemi, gdyby nie prasnął po lądowaniu w drugiej serii. Miałby złoto. Więc to było takie kolejne w polskich skokach działanie z głową. I za to lubię nasze skoki, że tutaj jednak coś wynika z czegoś. Kamil, Adam Małysz nie był jego idolem, ale Adam Małysz dał mu parasol, warunki, dobrobyt polskich skoków, których można było sobie ładnie rozkwitnąć. No tylko teraz pytanie, bo zawsze jak, nawet jak Adam jeszcze był w pełni chwały, to się mówiło, że jest taki Kamil Stoch, że są bracia Kotowie, dzieci tej akcji Szukamy Mistrza. Natomiast teraz tak się mało mówi o tych młodych. Fajnie było, jakby się pojawiło jakieś nazwisko. I to mnie trochę martwi, że ta kadra B właściwie, kiedy się jechało na Puchar Kontynentalny i tam podia się sypały, a teraz ciężko się załapać do pierwszej dziesiątki. Ale to może musimy troszeczkę poczekać. No nie, tak, nie zawsze jest tak, że jest od razu fala skoczków, którzy odnoszą sukcesy. Może taka przyjdzie za rok, za dwa lata. Na razie cieszmy się tym, co mamy. Ale tam są już nazwiska, które skakały już także w kadrze A i w zawodach Pucharu Świata. Pewnie za plecami Adama Małysza też miało nic nie być, prawda? A się okazało, że no tak. Paru gości było, więc teraz przestali jeść parówki, wygrywają konkursy drużynowe. Jest tak naprawdę... Horgacher jest takim urodzonym trenerem, już jak jeszcze skakał, a już był trenerem. Ma dobre oko do tego, jest praktykiem, szuka prostych rozwiązań, umie wytłumaczyć. Dobrze się poskładało wszystko, tego potrzebowali. Bardzo, Paweł, dziękujemy. Masz też swoje obowiązki, więc musisz na misie jeszcze przygotować swoje relacje. Pamiętasz, jak byliśmy na Mistrzostwach Świata w Falun, to tam dominowała na wszystkich obiektach taka jedna piosenka, która właściwie była grana od rana do wieczora. To przypomnijmy sobie, jak to było na tych Mistrzostwach Świata w Falun, tym razem Mando Diao. Wrap your hands and shake. Hold it. 13 minut do konkursu i przypominają się takie czasy z końca lat 90. Sportowa niedziela, Adam Małysz, trener Mikeska i pokazują, jak wyglądają narty do skoków narciarskich i kombinezon. Czy teraz ktoś w Polsce z kibiców sportowych tego nie wie? Ciężko mi sobie to wyobrazić. A to mam w takim razie pytanie do kibiców. Takie na szybko, malutki konkursik. Ile ważą narty do skakania? No to nieźle, ale znasz odpowiedź. Ciekawe, czy ktoś wie. Czekam 3 sekundy. No to już mogę odpowiedzieć. Narty ważą tyle, ile mierzą. Czyli jeżeli mierzą 2,30, to ważą 230 cm, to ważą 2 kg i 300 gramów. Dziękuję bardzo. Człowiek uczy się całe życie jednak. Jednak zawsze można się czegoś nauczyć. Zresztą ten sprzęt się zmienia przecież i trwa wojna technologiczna między różnymi reprezentacjami na to, kto co wymyśli, a czasami nawet nie chodzi o to, żeby wymyślić coś bardzo innowacyjnego, dlatego że wszystko regulują przecież bardzo dokładnie przepisy, ale żeby wprowadzić niepokój w innych reprezentacjach. Zmienić kolor stroju na czekoladowy. Że ktoś coś ma i na pewno to jest wyjątkowe. Na przykład kiedyś było tak, że właśnie na Mistrzostwach Świata chyba w Val di Fiemme nasi skakali w takich malinowych rękawiczkach i tak. Potem się okazało, że ponieważ Kamil Stoch zdobył tam złoto, a nasza drużyna brąz, to nagle inne reprezentacje masowo składały zamówienia na malinowe rękawiczki, później były malinowe kombinezony, przecież w których nasi skakali i wszystkim się wydawało, że te malinowe kombinezony to jest recepta na wszystkie skoki, w związku z tym naprawdę ta wojna technologiczna trwa, a czasami, tak jak mówię, chodzi o wprowadzenie drobnego zamieszania w szeregach innych reprezentacji. No i takie zamieszanie właśnie wprowadziliśmy teraz z tymi czekoladowymi kombinezonami. No dobrze, to skoro wspomniałeś o tych sukcesach Apoloniusz Steiner. Później był Apoloniusz Steiner, tak. Sportowa niedziela. Wróćmy w takim razie do Apoloniusza Steinera, który przecież wiele przeżył tutaj na tej skoczni jako trener, jako ten, który współpracował z Adamem Małyszem i stworzył zespół marzeń, w którym Adam Małysz odnosił te fenomenalne sukcesy. A zatem jak Apoloniusz Steiner teraz postrzega te konkursy, ten najbliższy konkurs w Zakopanem i ten drużynowy, i ten indywidualny. Panie prezesie, stare dobre czasy za Adama Małysza zaczynają się przypominać, jak się widzi tych kibiców biało-czerwonych i te euforie. No zgadza się, rzeczywiście zainteresowanie fizyczne jest tak ogromne, że po prostu brakuje nam dla wszystkich miejsca na tej skoczni. No to jest w tym momencie problem. Nie jest problemem forma z naszych zawodników, naszych skoczków. Tutaj w tym konkursie drużynowym, który ja szczególnie lubię, bo tam jest ta zmienność, prawda, co grupę tam się coś zmienia, tam walczą, przesuwają się i tak dalej. Więc bardzo lubię i myślę, że nasz zespół stać na wygraną tutaj. Tak by to wskazywało dotychczas. A no to podium to się wydaje tutaj takie niewyjęte. No i tego oczekujemy od naszych zawodników, bo to jest taki poziom, że to się powinno na taki sukces przekuć. No a w niedzielę będziemy znowu kibicowali Kamilowi, żeby tutaj wygrał je. On w tej chwili jest bardzo blisko takiego swojego najlepszego skakania. Jeszcze w niektórych skokach lekko spaźnia i to pozwala mu nawet wygrywać. Natomiast to pocieszające. To pocieszające, to jest bardzo dobre zresztą, nie o czym mówić, jest bardzo bliziutko tego. Natomiast jak już trafi w próg, to chyba nie ma zawodnika, który byłby go w stanie w tej chwili pokonać. To może być nudne. No to tak, aż tak to znowu dobrze, może nie jest. Jednak to jest skoki narciarskie, to jest żywy organizm, bez przerwy się coś dzieje, bez przerwy można liczyć na jakieś niespodzianki, na plus, na minus, prawda, no ciągle to tak jest. Sport. Szczególnie ciekawo będzie na tej drużynówce, bo jesteśmy mocni. No w drużynówce... A to jest jakby grała reprezentacja Polski. No tak, tak, ale rzeczywiście, no chłopcy skaczą tak dobrze, że trudno, żeby tu u siebie, wtedy nawet kiedy byli w słabszej dyspozycji, tu zawsze skakali najlepiej, no to trudno oczekiwać, żeby akurat w sytuacji, kiedy naprawdę są dobrze dysponowani, kiedy ten Holgacher naprawdę ma uporządkowaną sytuację, jest Adam Małyś tam do pomocy, cały zespół wspiera naszych zawodników, nawet ochroniarza mamy takiego, który pilnuje, jest ubrany na sportowo i pilnuje, żeby niepowołane osoby niepotrzebnie nie zbliżały się do zawodników, nie wrzucały im tam czegoś do głowy. No, tak to w sporcie bywa, że zawodnik musi mieć czysty umysł, skoncentrowany na zadaniu, które ma wykonać. To jeżeli Kamil Stoch ma przegrać tutaj w Zakopanem, to z Maciejem Kotem albo z Piotrkiem Żyłą? No oby, jeżeli już, to tak byłoby najlepiej. Ale i Piotrka Żyłę, i Maćka Kota stać na podium, nie mówię już Kamilu, prawda? No nie sądzę, żeby to tak fajnie wyszło, żeby trójka, ale wykluczyć tego też nie można. Przedstawiciele z innych krajów zazdroszczą, że mamy taką frekwencję? No zazdroszczą, nie ma o czym mówić, tym bardziej, że nasi kibice to są tacy kibice sportowi, to trzeba zobaczyć, jak kibicują w Niemczech, w Austrii, wszędzie to jest jakoś inaczej. ale u nas jest tak naprawdę rodzinnie, sportowo. Tu przychodzi kibic, który interesuje się skokami narciarskimi. Tu nie ma jakichś niepotrzebnych zawieruch i tak dalej. Także bardzo, bardzo dobra sytuacja. No tak, można powiedzieć, że to sytuacja jest właściwie idealna. Atmosfera na skoczni robi się naprawdę coraz bardziej gorąca, dlatego że robi się już powoli ciemno, włączone wszystkie Jupitery, kibice włączają też swoje telefony, w związku z tym robi się w pewien sposób coraz bardziej magicznie. Czekamy na rozpoczęcie konkursu. Kazachstan, Stany Zjednoczone, Finlandia, Rosja, Czechy, Japonia, Słowenia, Norwegia, Niemcy, Austria, Polska. W tej kolejności pierwsza seria, później oczywiście druga seria. Robimy jeszcze jedną krótką przerwę i za chwilę połączymy się z Państwem po raz ostatni przed konkursem. No to już mamy skoki próbne, bo to przecież 5 minut pozostało do rozpoczęcia konkursu drużynowego. Jak tak spoglądam przez tę szybę z naszej kabiny komentatorskiej na te trybuny, dochodzą do nas te dźwięki, ależ tam musi być gorąco, ależ tam będą emocje. Mówiłeś, Kuba, o tym, że miło jest tutaj wrócić w trakcie konkursu skoków w Zakopanem, że to jest takie miejsce, gdzie czasami skoczkowie szykują wręcz energię i chcą właśnie tutaj odzyskać swoją formę. No to jest taki skoczek, który pojawił się po raz pierwszy od dawna. Gregor Schlierenzauer wrócił do skakania i jest tutaj na skoczni w Zakopanem. No i to jest taki skoczek, na którego na pewno zawsze warto zwrócić uwagę, więc mamy jeszcze jedną przyprawę do tej naszej dzisiejszej potrawy. I on doskonale przecież zna te skocznie, bo wygrywał tutaj niejednokrotnie i pewnie dzisiaj ma wielką ochotę, by znowu pokazać moc. Ale miło będzie się na to patrzeć. Ostatnia czwórka, właściwie, a co tam, ostatnia piątka. Słowenia, Norwegia, Niemcy, Austria. I jako liderzy Pucharu Świata w klasyfikacji drużynowej Polska z żółtymi koszulkami, tymi plastronami. O, myślę, że utrzymają to prowadzenie, bo naprawdę jesteśmy piekielnie mocni, po prostu. No to ja jeszcze tylko przypomnę. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. To jest nasza drużyna, chciałem powiedzieć jedenastka, ale oczywiście to czwórka. Drużyna biało-czerwonych dzisiaj na Wielkiej Krokwi. No i to jest ta sprawdzona drużyna, która zdobywała medale Mistrzostw Świata. Zatem czekamy na rozpoczęcie konkursu punktualnie o 16:00. Warunki idealne. Zapraszamy już na relacje w Trójce, relacje w serwisach, relacje w audycjach muzycznych. Zapraszamy też jutro na trzecią stronę medalu. to będzie w trakcie konkursu indywidualnego. W związku z tym emocje mamy gwarantowane. Za dzisiaj już Państwu powoli dziękujemy. Kuba Niziński, Radia Kraków i Michał Gąsiorowski. No i tak jeszcze spoglądamy raz, bo tu ostatnie próbne skoki przed konkursem i naprawdę to wszystko wygląda imponująco. Możemy być dumni z tego, co dzieje się w Zakopanem, bo to jest po prostu piękna sportowa impreza. Bądźmy z tego dumni, a to, co powiedział prezes Apoloniusz Steiner, trzech Polaków na podium jutro, kto wie, może tak będzie. A zatem, dlaczego nie tutaj? Czekamy na rozpoczęcie konkursu. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 49 cali, Samsung 200 Hz za 1590. Laptop Asus Intel Core i3, karta graficzna GeForce za 1899. Smartfon Motorola Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie. Bo w Lidlu zawsze od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Kawa rozpuszczalna Bellarom 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. A cukierki Michałki Wawel złoty 69 za 100 gramów. Jedynie złoty 69. Lidl, co tydzień coś nowego. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.